בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה, כרך א', הלכות לא ילבש, הלכה א', ב' וג'. הלכה א', על פי המבואר במאמר מישרא דסכינא, שאי אפשר להשיג השגות כי אם על ידי הצמצום בשכל התחתון שהוא בחינת כלי, לקבל בתוכו השכל העליון, והוא בחינת מלכות עיין שם. וזה בחינת בגדים שהם בחינת מלכות כמובא במאמר איימן וכו'. כי הבגדים הם לבושים, היינו בחינת השכל התחתון שמלביש ומגביל את השכל העליון כנ"ל. וצריך כל אחד לראות להתחזק, להשיג השגות לפי מדרגתו. כי בוודאי כשהוא יכול להשיג השגה גדולה לפי מדרגתו, אסור לו להסתפק עצמו בהשגה ושכל קטן שישיג. ואפילו להפך, דהיינו להסתכל למעלה ממדרגתו, גם כן אסור. כמובן בכמה מקומות. וזה בחינת האיסור שלא יהיה חלי גבר על אישה. כי מי שיש לו שכל קטן הוא במדרגה קטנה ובבחינת אישה, שהוא בחינת דעה שאינה מיושבת. ולהפך, מי שהוא במדרגה העליונה הוא בבחינת איש, שהוא בחינת שכל מיושב כמובא שם. ומי שהוא בבחינת אישה במדרגה קטנה, אסור לו להתלבש בתלית שאינו שלו. דהיינו להסתכל למעלה ממדרגתו. וזהו לא יהיה חלי גבר על אישה. גבר זה בחינת החכם, בחינת גבר חכם בעוז. וכלי גבר זה בחינת הצמצומים והכלים שעל ידם מקבל החוכמה כנ"ל. ואף על פי כן, אף על פי שהחוכמה וההשגה כבר נצטמצמו בבחינת כלים, מאחר שזכה זה להשיגם, כי בלא כלים אי אפשר לשום חכם בעולם להשיג, אף על פי כן, למישהו במדרגה קטנה ממנו ובבחינת אישה, אסור לו להתלבש באלו הכלים, כי אסור להסתכל למעלה ממדרגתו או כנ"ל. וזה שהוציא הכתוב בלשון לא יהיה, ולא כתיב לא תלבש אישה, כמו שכתוב בסופו לא ילבש גבר וכו'. כי באמת בוודאי אי אפשר למישהו במדרגה קטנה להתלבש בכלי גבר הנ"ל, מאחר שעדיין לא הגיע למדרגה זו. רק אפילו שיהיה עליו בהוויה באלמה, לפי שעה אסור גם כן כנ"ל. אבל בסייף אקטיב לא ילבש גבר, כי מאחר שהוא במדרגה עליונה, בוודאי אין צריך לומר שיכול להתלבש במלבושי הקטן ממנו להשיג השגתו. רק שהוא אסור, כי צריך להתחזק להשיג לפי מדרגתו או כנ"ל. וזה שפרש רש"י הטעם שדבר זה גורם לניוף. על פי ששמעתי מאדוננו מורנו ורבנו נורו יאיר, על מאמר חכמנו ז"ל כל הגדול מחברו יצרו וכו', שהוא הזהרה להדורש תורה ברבים, שיהיה נזהר בדבריו מאוד, שיתחלקו דבריו לכל אחד ואחד. דהיינו שיגיע לכל אחד ואחד כפי מדרגתו, ולא ישמע כלל משאינו לפי מדרגתו עיין שם. כי כשקיבל אחד מהם שאינו לפי מדרגתו, הוא כמו ניוף, עיין שם. וזהו בחינת האיסור שלו יהיה לי גבר וכו', דהיינו שצריך לראות שישיג כל אחד לפי מדרגתו, כי אם לאו חס ושולם דבר זה גורם לניוף כנ"ל. ב. והנה על פי הנ"ל, שכל אחד צריך לראות להשיג לפי מדרגתו. וכשמגיע לאיזה השגה, אזי צריך להתחזק שיגיע להשגה גדולה מזו, דהיינו שיעשה לו כלים ולבושים גבוהים מאלו, כדי שישיג השגה גבוה לפי המלבושים שיעשה לפי מדרגתו. וזה פירוש והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. דהיינו שדוד המלך עליו השלום זכה להשגה גבוה וגדולה מאוד, שזה בחינת זקן בא בימים. אבל היה לו עונש שלא היה יכול אז לעשות כלים לפי אותה מדרגה כדי להשיג יותר לפי זאת המדרגה הגבוה מאוד. וזהו ויחסו בבגדים ולא יחם לו. על פי מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו נורו יאיר, במאמר בעלותיך שתהיה שלהבת עולה מאליה. שעל ידי ההשגה בחמימות הלב בבחינת שלהבת עולה מאליה. עיין שם מה שמבואר על מאמר חכמנו ז"ל, לעתיד כל צדיק נכווה מחופתו וכו'. והכלל, מי שזוכה להשיג איזו השגה לפי מדרגתו, אזי הוא מתחמם עצמו בזאת ההשגה. כי ההשגה הוא בבחינת לבושין שמלביש ומחפה ומחסה אותו ומחממת אותו. אבל אם משיג שכל שהוא למטה ממדרגתו, אף שהוא השגה גבוה מאוד, עם כל זאת אין המחממת אותו כלל, כי אצלו אינה נחשבת למלבוש כלל. וזה בחינת ויחסו בבגדים ולא יחם לו. וזה העונש היה לו על שפגם בבגדי שאול, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי הבגדים הם בחינת חוכמת התאה, בחינת מלכות כנ"ל. ועל כן כשראה שאול את דוד שהיה לובש בגדיו והם כמידתו, אז הבין בו תכסיסי מלכות. כי עיקר בחינת המלכות ניכר בהבגדים בבחינת לבוש מלכות וכנ"ל. ועל כן על ידי שפגם דוד בבגדי שאול המלך, שהם בחינת חוכמת התאה, בחינת התלבשות השכל העליון בשכל התחתון. על כן נענש מידה כנגד מידה שלא היה לו בגדים וכלים להשיג השגות לפי מדרגתו. ועל כן ויחסו בבגדים ולא יחם לו כנ"ל. וזה שמסר שמואל סימן לשאול שמי שיקרא בגדיו יקבל מלכותו. וגם שמואל בעצמו קרא את מעילו ואמר לו, קרא השם ממלכות ישראל מעליך. כי הבגדים הם בחינת המלכות כנ"ל, ועל כן היה סימן המלכות בהם. ג. אבל באברהם כתיב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. כי אברהם השתדל כל ימיו להעלות ולהשלים בחינת המלכות, כמו שכתוב שם במאמר הנ"ל. על כן זכה שהיה לו בחינת המלכות, בחינת החוכמת התאה בשלמות. דהיינו שאף שהגיע למדרגה גדולה וגבוה מאוד, שזה בחינת זקן בא בימים, כי זקן מרמז על השגת חוכמה עילה מאוד, כמובן בדבר רבנו נרו יאיר, אף על פי כן היה לו כלים שהם בחינת חוכמת התאה להשיג השגות לפי מדרגתו. וזהו ואברהם זקן וכו', והשם ברך את אברהם בכל. ואמרו רבותינו ז"ל, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. בת זה בחינת החוכמת התאה הנ"ל, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. וזהו ובכל שמה, שהייתה כלולה מכל, שנמסר לו בחינת המלכות, בחינת חוכמת התאה בשלמות. דהיינו, שאף שהגיע לזקנה, דהיינו השגה גבוה מאוד, אף על פי כן היה לו בחינת כלים להשיג לפי אותה מדרגה. וזה שאחרי שרדף אברהם את ארבעה מלכים, כתיב אל עמק שווה. ואמרו רבותינו ז"ל שהושבו כולם ועשהו מלך. כי על ידי שהכניע את ארבעה מלכויות, זכה למלכות בשלמות, עיין במאמר מי ישרד סכינה הנ"ל. הלכות לא ילבש, הלכה ב'. יש לרמז במצווה זו עניין מה שכתב רבנו ז"ל במאמר המתחיל, פירקת ליטאה דספרה דצניעותה, תשעה תיקונין יקירין. עיין שם מה שנאמר שם שבשעת התפילה צריכים להתפלל רק ברחמים ותחנונים ולעמוד קרש. ולבלי להשתמש במעשיו הטובים כלל. רק בשעת הקהילה כשהעדה מתאספים, אז צריכים להשתמש עם המתה עוז של המעשים טובים להכניע הרע שבעדה. אבל בשעת התפילה צריכים לעמוד קרש ואביון ולהתפלל בתחנונים. וזה טעות טעה משה רבנו עליו השלום וכו' לעיין שם. ויש לרמז עניין זה במצווה זו שצוותה התורה שלא ייך לי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה. היינו, בשעת התפילה צריך לעמוד קרש ולדבר דברי רכות ותחנונים ולא להשתמש במתה עוז כנ"ל. וזה בחינת אישה שהיא בחינת חלוש כוח ודבריהם דברי רכות. ובשביל זה התפילה מכונה בשם אישה בבחינת אישה יראת השם כמובן. כי בשעת התפילה צריך להיות בבחינת אישה בחינת מקבל שהיא בחינת חלוש כוח. היינו שלא ישתמש בשום כוח של מעשיו הטובים, רק יהיה בבחינת חלישות כוח, כאילו אין לו שום כוח. רק יתפלל דברי רכות ותחנונים כרש ואביון. וזהו האיסור שלא יהיה לי גבר על אישה. היינו בשעת התפילה, שאז הוא בבחינת אישה כנעל, אז צריך שלא יהיה עליו כלי גבר, שלא ישתמש בכוח וגבורה של מעשיו הטובים כנעל. וכן להפך, לא ילבש גבר וכו'. היינו, בשעה שהוא צריך להיות בבחינת גבר, היינו בשעת הקהל, שעד צריך להיות בבחינת גבר, לעמוד כגיבור, להתשתמש במתי עוז של מעשיו הטובים, להכניע הרע שבעדה כנעל, אז אסור לו ללבוש סמלת אישה, כי אז צריך להיות כגיבור ערוך מלחמה, ולא יהיה בבחינת אישה, בחינת חלישות כוח וכנעל. והכלל, כי צריך להיזהר בזה שלא להטעות עצמו להפוך הדוב או חס ושולם. רק שבשעת התפילה יעמוד כרש ולא ישתמש בכוחו וגבורתו של מעשיו הטובים. ובשעה שרוצה להכניע הרע שבעדה צריך לעמוד כגיבור ולא בהפך חס ושולם. וזה מרומז במצווה זו כנ"ל. וזה שפרש רשי במצווה זו שתי פעמים לא ילבש גבר וכו', שדבר זה גורם לניוף. כי כשמחליף חס ושולם אזי אין נכנע הרע שבעדה, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, ועיקר הרע הוא תאוות ניוף, כי עיקר הדיצרבישה לגלה אריין, נמצא שדבר זה גורם לניוף, כי לא נכנע הרע שהוא בחינת תאוות ניוף שהוא עיקר הרע כנ"ל. ובזה מובן קצת מה שכתב שם רבנו ז"ל במאמר הנ"ל על פסוק אתה ידעת את כל התלאה וכו'. אתה ידעת דייקה וכו' ונצעק וכו'. היינו, תיקון תאוות ניוף. ולכאורה אין שייכות לעניין זה שם, אין שם. כי אינו מדבר מקודם מעניין זה שם כלל. אך באמת יש לקשר העניין שם. כי מה שכתוב שם להכניע הרע שבעדה, היינו תאווה זו של ניוף חס ושלום, שהוא עיקר הרע כנ"ל. ואזי כשמכניעין הרע הזה, אזי אחר כך כשממשיכין תורה, אז יכולים לקבל אחר כך כוח מאדום, כי הוא ממונה על פגם הברית. ועל כן כשמכניעין הרע שבעדה שהוא פגם הברית כנ"ל, אזי אדום בעצמו נותן לנו כוח לכבוש ארץ ישראל. כי ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. דהיינו הבעל דובו, כמובע שהוא אדום. כי הסתרה אחר כשמכניעין אותה, אזי היא בעצמה נעשית בעל כורחה מרכבה לקדושה, ונותנת כוח וסיוע לקדושה. ועל כן שלחו ישראל לאדום והיו מרמזים לו עניין זה, אתה ידעת ונצעק וכו'. היינו שכבר קיבלו עונשם ותקנו פגם זה, ועל כן ראוי לו לעזור להם כנ"ל. אבל הוא לא רצה לעזור להם, מחמת הטעות הנ"ל שהשתמש במתי עוז בשעת התפילה ולא להכניע הרע שבעדה, וכמבואר שם היטב עיין שם. כי צריכים שלא להשתמש במתי עוז של המעשים טובים בשעת התפילה, רק בשעת הקהל. ואז הוא מכניע הרע שבעדה שהוא פגם הברית, ואז יכולים לקבל כוח מאדום לכבוש את ישראל וכנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הלכה ג' על פי המאמר איימן דבאי למין סב איתתה וכו', עיין שם בליקוטה הראשון. מבואר שם שהבגדים הם בחינת תיקון הברית שהוא כלליות הגידים. וזה בחינת בגדים, בחינת בכל עטיוב גדיך לבנים בגידיך וכו'. על כן הזהיר התורה שלא ילבש גבר סמלת אישה וכן להפך, כי תואבת השם וכו'. כי כשלובש בגדי אישה או להפך הוא ניוף ממש, כי הבגדים בעצמן הם מבחינת ברית כלליות הגידים כנ"ל. כי עיקר פגם הברית הוא פגם הדעת כידוע, והבגדים נמשכים מן הדעת כי הם מבחינת מקיפים של הדעת. וכשפוגמין בהבגדים, פוגמין בהדעת ממש שהוא פגם הברית. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זה על המעביר שיער שעל בית השחי וכו', עובר משום לא ילבש גבר וכו'. כי השערות הם מויטרי מויכין והם בבחינת לבושין, כמובן במאמר הנ"ל בסופו. בחינת לבושה כתלג חיבר ושער אשה כאמר נקה. ועל כן בספירה, שאז צריכים לתאר עצמן מדם נידות שהוא זוהמת מצרים, על כן אסור לגלח השערות, כי השערות הם בחינת שבע מחלפות ראשו הנאמר בשמשון שהיה נזיר אלוקים, שהם בחינת שבע מידות החולפין ועוברים במחשבה שבמוח. ובספירה אז צריכים לספור שבע שבתות שהם בחינת שבע מידות, לזכך ולתאר את המידות, שעל ידי זה מתארין עצמן ואת הבגדים מדם נידות הנאמר במאמר הנעליין שם. ואז מחמת שעוסקין לתאר ולקדש המוח והדעת מזוהמת מצרים, על כן אז מתגברין הדינים ביותר, כי כולם במחשבה התבירירו. ואז צריכים לשמור את השערות ואסור לגלחם כדי שינקו כל המותרות שבמוח, כדי שלא יישאר שום מותרות במוח. כי אז צריכים לזכך המוח ואז מתעוררין שמרי המוח לעלות אל המוח. ועל כן צריכים אז השערות כדי שינקו כל המותרות, כדי שלא יישאר המותרות במוח. וזה בחינת איסור גילוח השערות של נזיר. כי הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. נמצא שעיקר הנזירות בא בשביל תיקון הברית שהוא תיקון הדעת. ועל כן צריכים להיזהר אז שלא לגלח את השערות כדי שינקו כל המותרות וכולי כנ"ל. וזהו בעצמו בחינת איסור גילוח השערות בימי הספירה. כי סופרין הימים לעומר, והעומר היה מנחת שעורים שהוא בחינת מנחת קנאות של בדיקת הסוטה, שעל ידי זה נתארת אישה לבעלה, וכמובן בזוהר הקדוש, ובאי מנחת קנאות התחברת אשת חיל בבעלה. ועל כן בימי הספירה שסופרין להקרבת העומר שעורים, שהוא מנחת קנאות, אז צריכים להיזהר שלא לגלח השערות כמו הנזיר, כי הנזירות בא גם כן על ידי מנחת קנאות כנ"ל. ועל כן, מחמת שהשיער של בית השחי וכו' שהם שערות שבגוף, שלשם נמשך עיקר המותרות של המוח, כי המוח מתפשט בכל הגוף ושם בבית השחי ובית הערווה שמלאים זהה, שם עיקר המותרות, על כן אסור להשחיתם כדי שלא יתגבר המותרות על המוח חס ושלום, שזהו בחינת פגם הברית שהוא פגם הדעת, ועל כן עובר על זה משום לא ילבש גבר וכו', שהאיסור הזה הוא בשביל שמירת הברית ששמירת הדעת כנ"ל. הלכות לא ילבש, הלכה ד' נכללת בהלכות גילוח, הלכה ד', והלכה ה' בהלכות ריבית, הלכה ה' אות נ"ב.